Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekulune rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu rabbena inneke raufur rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, iyiliğin, erdemin, faziletin, sadakatin, cesaretin ve kahramanlığın timsali olan Hazreti Ali Kerremallahu Vechen'in hayat defterlerini bizlere bırakmış olduğu o güzide mirası anlamaya, onunla hayatlarımızı yeniden anlamlandırmaya devam edeceğiz inşallah. İmam Ali'nin hayat defterini araladığımız zaman dostlar, çok önemli mesajlarla karşı karşıya kalırız. O önemli mesajlardan bir tanesi de şudur. Haklı olmak yetmez, haklı kalmak da şarttır. İnsan bazen haklı olabilir. Hak bir dava için yola çıkabilir. Önemli olan o haklılığı nihayete kadar devam ettirebilmektir. Sonucunu da o hakkaniyete, o haklılığa gölge düşürmeden tamamlayabilmektir. İşte İmam Ali'nin hayat düzleminde biz bunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte başlamış olduğu yolculuğu son nefesine kadar hakkaniyete en ufak bir gölge düşürmeden tamamladığına şahit oluyoruz. Ve işin garip tarafı dostlar, zaten güzel olanı da o, düşmanları dahi hakkaniyetini tasdik ediyorlar. Karşıda kılıç sallayan insanlar, İmam Ali ile savaşmak için savaş meydanına gelen insanlar dahi kılıç sallarken bile İmam Ali'nin haklılığından zerre miktarı şüphe duymuyorlar. Öyle yaşa ki düşmanların bile seni alkışlasın. Öyle yaşa ki düşmanların bile sen öldüğün zaman arkandan ağlasın. İşte İmam Ali bu hayatı, bu gerçeği hayatı ile bizlere gösteriyordu. Şöyle bir hatırlayın dostlar. İslam tarihinin en karanlık sayfasını işlemiştik geçen dersimizde. Cemeli, kardeş kavgası olan Cemeli. Ve Cemel'de İmam Ali'nin nasıl bir gayret gösterdiğini görmüştük. Cemel harbi bitince Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'i yanında birçok asker ile birlikte, hatta rivayetlere göre erkek giysisi giymiş kadın askerler ile Mekke'ye, oradan da Medine'ye gönderdi. Müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin rahat bir yolculuk yapması için Hazreti Ali elindeki bütün imkanları seferber etti. Onları Mekke'ye doğru yolcu ettiği zaman kendisi de Basra'dan Kufe'ye geldi. Artık Kufe İslam devletinin başkenti olmaya başladı. O günden sonra bir daha Medine İslam devletinin başkenti olamadı. Halen bugüne kadar. Kufe, ondan sonra Şam ve derken coğrafyalar dolaşarak bugüne kadar geldi. Kufe o günün İslam devletinin başkenti olarak birçok siyasi ve tarihi gelişmenin de yatağı oldu. İmam Ali Kufe'ye gelir gelmez dostlar, aslında Cemel'in de arka planda müsebbibi olan Emevi yönetimini arzulayan, Beni Ümeyye'nin en büyük temsilcisi olan Şam yönetimine bir mektup yazdı. Cerir İbni Abdullah ile gönderdi. O mektupta İmam Ali diyordu ki, ben muhacirin ve ensarın büyüklerinin reyi ile biatı ile seçildim ve İslam'ın raşit meşru halifesiyim. Bana karşı baş kaldırı İslam'a karşı baş kaldırıdır. Onun için gel bana biat et ve emirlerime uy. Bu mektubu Cerir İbni Abdullah Şam yönetimine götürünce Muaviye bin Ebi Sufyan'a, Muaviye bin Ebu Sufyan günlerce Cerir İbni Abdullah'ı oyaladı. Yaklaşık 4 ay. 4 ay boyunca net bir cevap vermedi. Sürekli farklı şeyler söyledi. O dönem zarfında Cerir İbni Abdullah dostlar Şam'da gezdi. Şam ahalisinin nabzını yoklamaya başladı. Cerir İbni Abdullah Şam'da gezmeye başladığı zaman bir de ne görsün? İnsanların hepsi İmam Ali'ye düşman. Çünkü Şam yönetimi Hazreti Osman'ın katlinden sorumlu olarak Hazreti Ali'yi gösteriyorlar. Ve günlerdir Şam'ın Emevi camisinde Hazreti Osman'ın kanlı gömleği, eşi Naile'nin kopan parmağı sergilenip teşhir ediliyor. Hazreti Osman için ağıtlar yakılıyor ve Osman'ın katlinden dolayı Hazreti Ali itham ediliyordu. Cerir İbni Abdullah Şam'ın ileri gelenleriyle konuşarak kesinlikle Hazreti Ali'nin bu işle alakası olmadığını onlara anlattı. Ve öyle ikna edici konuştu ki Cerir İbni Abdullah, Muaviye bin Ebu Sufyan bu işten endişe duymaya başladı. Ve dedi ki, eğer Cerir biraz daha Şam'da kalırsa Şam ahalisinin tamamını Hazreti Ali'nin lehine geçirecek. Bu olayı nasıl atlatırım diye düşünürken Muaviye bin Ebu Sufyan'ın aklına sahabeden Amr İbni As geldi. Amr İbni As o gün için Filistin'de ikamet etmekteydi. Bir mektup yazdı Amr İbni As'a ve dedi ki çabucak gel Şam'a. Kim Amr İbni As dostlar? Kimliğini iyice öğrenmemiz lazım ki olayların perde arkasını da iyice anlamış olalım. Amr İbni As Mekke'nin ileri gelenlerinden As bin Vail'in oğlu. Baba oğul Mekke'nin diplomatik işlerine bakarlar. Hatırlayın, Habeşistan'a giden Müslümanları Necaşi'den geri almak için Mekke'nin gönderdiği temsilci Amr İbni As'tır. Amr İbni As bölgenin tüm devlet başkanlarını çok iyi tanımakta. Onlarla çok iyi ilişkileri var. Ve o ilişkilerini kullanarak Necaşi'yi ikna etmek için Habeşistan'a gitti. İkna da etti. Tam Müslümanları geri alacakken Beni Haşim'in gençlerinden Allah Resulü'nün amcasının oğlu ve İmam Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talip ileriye çıktı ve Necaşi'yi ikna edici bir konuşma yaparak Amr'ın muvaffak olmamasını sağladı. Amr Habeşistan'dan eli boş olarak döndü. O günden sonra da Allah Resulüne karşı düşmanlıkta zirve olan birisidir Amr İbni As ile babası. Ne zamana kadar? Hudeybiye sulhuna kadar. Hudeybiye sulhu olduğundan sonra o da Halid İbni Velid gibi Resulullah'ın nübüvvet sofrasına gelip oturmuş, şehadet getirerek o altın halkanın içerisine dahil olmuştu. Müslüman olduktan sonra dostlar Resulullah birkaç kez Amr'ın bu kabiliyetinden dolayı onu civar yerlere diplomatik görevlerle gönderdi. Hazreti Ebu Bekir döneminde de bu şekilde görevlendirildi. Hazreti Ömer döneminde ise biraz daha farklı bir konuma getirildi. Hazreti Ömer döneminden sonra Amr İbni As ordu komutanlığı yaparak Filistin, Ürdün ve Mısır'ın fetihlerinde ciddi bir başarı elde etti. Mısır'ı fethettikten sonra da Hazreti Ömer tarafından Mısır'a vali olarak atandı. Hazreti Osman hilafete geçince onu görevden azlederek oraya yerine Abdullah İbni Ebi Serhi atadı. O günden sonra da Amr İbn el-As'ın en büyük sevdası yeniden Mısır'a vali olmaktır. İşte Muaviye bunu bildiği için ona bir mektup yazarak onu yanına çağırdı. Gel dedi, Ali'ye karşı bana yardım et, Ali'yi biz yenelim, ondan sonra sana Mısır valiliğini vereceğim. Aralarında böyle bir anlaşma yaptılar dostlar. Ve Muaviye bin Ebu Sufyan'ın yanına geldi Amr İbn el-As. Gelir gelmez ne dedi Muaviye biliyor musunuz? Şu sergilediğin, teşhir ettiğin Osman'ın kanlı gömleğiyle Nailen'in kopan parmağını kaldır. Çünkü bunlar bizim en büyük sermayemiz. Eğer teşhire çok fazla devam edersen halk nazarında tesiri kırılır. Ara ara çıkar ki insanların o olaya karşı hassasiyeti kaybolmaz. Ve emir bu sözü tutarak onları kaldırdı. Ara ara çıkararak insanların duygularını coşturup insanları Hazreti Ali'ye karşı düşmanlıkta zirveye taşımaya çalıştı. Ve Muaviye bin Ebu Sufyan Amr İbn el-As'la istişare etmeye başladı. Nasıl olur da biz gelişen bu olayları kendi lehimize doğru çevirebiliriz? Amr İbn As dedi ki eğer Ali hilafet işini gerçekleştirirse ve sağlam temeller üzerine kurarsa ey Muaviye bil ki ne senin ne de benim bu topraklarda yaşama hakkımız olmaz. Çünkü Ali'nin yanında imtiyaz yoktur. O öz kardeşi Akil'e dahi imtiyaz tanımadı. Sana mı tanıyacak ya da bana mı? Onun için ne yapıp yapıp bu savaşı lehimize çevirmek zorundayız. Emir sordu peki nasıl? Sen dedi Osman'ın amcasının oğlu değil misin? Evet. O halde bizler Ali'ye karşı Osman'ın kanının hesabını sormak üzere savaşa gireceğiz. Ve gerçekten dostlar bazı tarihçilerin haklı bir tespitine göre Osman'ı diri iken istismar edenler şimdi de Osman'ın şehit kanını istismar ediyorlardı. Onun kanının arkasına sığınarak Beni Ümeyye'nin o güne kadar içinde saklamış olduğu iktidar aşkını gerçekleştirmek için mücadeleye başlıyorlardı. Hazreti Ali Cerir İbni Abdullah gelmesi gecikince yeni bir elçi gönderdi. Haccac İbni Arefe. Dedi ki git ve bana Muaviye'den son cevabını getir. Ne diyor? Biat edip emrime itaat edecek mi yoksa etmeyecek mi? Haccac emrin yanına girince emir dedi ki alaylı bir tarzda. Önce dedi Ali Osman'ın katillerini bulsun. Haccac yiğit bir insandı. Muaviye dedi ki Osman'ın kanının aslında sorulması gereken birileri varsa o da sizsiniz. Çünkü siz Şam'ın ordusunu hareket ettirmeyerek Hazreti Osman'ın kanını mazlumen akıttıran insanlarsınız. Halife Osman günlerce Şam'dan gelecek orduyu bekledi ama siz orduyu göndermeyerek onun katline sebep oldunuz. Şimdi kalkmış Hazreti Osman'ın kanını Hazreti Ali'den mi soruyorsunuz? Tabi Muaviye hiçbir şey söyleyemedi. Ben dedi birkaç gün sonra cevabımı kendim Ali'ye gönderirim. Ve birkaç gün sonra da kendi elçisiyle dostlar Hazreti Ali'ye gönderdi. Bir mesaj. O mesajda diyordu ki emir biz asla sana biat etmeyeceğiz. Sen Osman'ın katillerini bulmayana kadar biz sana biat etmeyip seninle savaşacağız. Bu aslında Hazreti Ali'ye açıkça savaş teklifiydi. Zaten Hazreti Ali de bunu öyle anladı ve Basra ve Kufe'den bir ordu teşekkül etmek için insanlara emir verdi. Hazreti Ali bir taraftan dostlar Kufe'de ordu oluştururken bir taraftan da endişeliydi. Ve Hazreti Ali'yi iyice tanıyan dostları bu endişesinin sebebini sordular. Ey Emir el Müminin, karşımızdaki güç Cemel'deki güçten daha zayıf. Niçin Cemel'de duyduğunuz endişeden daha fazla bir endişe duyuyorsunuz Şam ordusuna karşılık? Ne dedi biliyor musunuz Hazreti Ali dostlar? Vallahi dedi, Cemel'de kavga kardeşle kardeşin kavgasıydı. Ve tabir caiz ise erkekle erkeğin kavgasıydı. Biz kılıçlarımızı çektik ve harp ettik. Ama gelin görün ki Şam'daki kavga kardeş kardeş kavgasının ötesinde sadakat ile ihanetin kavgasıdır. Gidiyoruz ama nasıl ihanetlerle, hilelerle karşılaşacağımızı bilmeden gidiyoruz. Ve ben bundan dolayı endişeliyim dedi. Hazreti Ali dostlar karşı taraftaki insanların kimliğini çok iyi tanıyordu. Onları tanıdığı gibi kendi askerlerini de tanıyordu. Kufe'nin kendisine tabi olan askerlerin cehalet ile nasıl bir karanlık içerisinde yüzdüklerini de biliyordu. Bunu bildiği için de güvenmiyordu. Ve bir gün cehaletin o hile karşısında pes edeceğini, o hilenin karşısında dayanamayacağını, onların binbir entrikasının karşısında bir noktaya gelip sırt döneceğini iyi biliyordu. Onun için de endişeliydi dostlar. Ama yapacak bir şey yoktu. Kufe'den doğru yola çıktı. O günler dostlar şöyle bir tarihin sayfalarını karıştırırsak sahabenin bu olaylara nasıl bir tavır aldığını da öğrenmiş oluruz. Allah Resulü'nün güzide ellerinde yetişen ashabın önderleri bu olaylara nasıl yaklaşıyordu? Genel yaklaşım dostlar sessizlikti. Onlar kardeş kavgasının ya da bu birbirlerine çekilen kılıçların içerisinde yer almaktansa bu fitnelere kapı kapatıp görmemek, duymamak istiyorlardı. Ama gün gelecek, Allah Resulü'nün fitne diye nitelendirdiği o şeyin aslında Ali'nin döneminde olan şeyler değil, ondan sonra zuhur eden şeyler olduğunu itiraf edecek ve Hazreti Ali'yi o günlerde yalnız bıraktıkları için kendilerini kınayacaklardı. Kim mesela? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer ölüm döşeğindeyken ne diyor biliyor musunuz? Dünya işlerinden hiçbir şeye yanmam da bagilere karşı Ali'nin safında savaşmadığım için yanarım. Şu dünyadan ayrılırken beni üzüntüye sevk eden tek şey bagilere karşı sessiz kalmamdır. O gün aslında olmam gereken yer Ali'nin arkasıydı ama olmadığım için üzgünüm dedi. Öyle vefat etti Abdullah İbni Ömer. Yine sahabeden Mesruk bin Ecda. Vallahi ömrümün sonuna kadar Ali'ye destek vermediğim için tevbe ve istiğfarda bulundum dedi. Ve onu tanıyan insanların bize aktardığı bilgiye göre son nefesine kadar dahi bu tövbe ve istiğfarda bulundu. Hazreti Ali'nin saflarında savaşmadığı için. Yine sahabenin yiğitlerinden Ekrem bin Ebi Ekrem, Darul Erkam'ın sahibi o yiğit insan. Onun oğlu Zeyd bin Ekrem yıllarca sessizlik orucu içerisinde kaldı. En son sessizliğini Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olduğu gün bozdu. Ve o gün Kufe'nin sokaklarında dolaşırken yazıklar olsun bize, biz zillete mahkum olduk, zilleti kendimize elbise edindik diye kendisini kınayacaktı. Çünkü o gün alınması gereken tavır İmam Ali'nin yanında yer almaktı. İşte sahabenin kendi itirafları bunlar dostlar. Ama olan olmuş, ok yaydan çıkmış ve Sıffın'a doğru Kufe'deki İmam Ali'nin hilafet ordusu yola çıkmıştı. Hazreti Ali Kufe'den Şam'a doğru çıkarken Şam'daki yönetimde bir ordu hazırlayarak onları karşılamak için karşı taraftan yola çıktılar. Ve Emir Muaviye'nin orduları Fırat'ın kıyısında Sıffın denen bir yerde gelip konakladı. Su yollarını da ele geçirerek hilafet ordusunu beklemeye başladı. İmam Ali'nin ordusu Sıffın'a ulaştığı zaman bir de ne görsün? Su yolu Muaviye'nin askerlerinin elinde. Ve ordu günlerdir yoldan geliyor susuzluk içerisinde. Ne yapacağını şaşırmış bir biçimde elçiler göndererek su yolunu açmak için talepte bulundu. Ama karşı taraf dedi ki biz buraya savaşa geldik, oyuna değil. Su vermeyeceğiz sizlere. Ve askerlerin susuzluğu ileri bir noktaya taşınınca Hazreti Ali komutanı Malik bin Eşter'e emir vererek bir gece baskını düzenleyerek Muaviye'nin askerlerini oradan uzaklaştırdı ve su yolunu hilafet ordusunun eline geçirdi. Hilafet ordusunun eline geçince su, Muaviye'nin askerleri birbirleri arasında konuşmaya başladılar. Acaba Ali aynı tavrı gösterecek mi? Acaba Ali bize su vermeyecek mi? Bizim ona yaptığımız gibi o da bizi susuz mu bırakacak? Hayır. Hazreti Ali bir elçi gönderdi ve onlara dedi ki su iki ordunun müşterek malıdır. Gelin ve buradan ihtiyacınız olduğu kadar alın. Çünkü ben asla size bu su yolunu kapatmam. Ve kapatmadı. Kapatmaması belki dostlar Sıffın Savaşı'nın günlerce uzamasına sebep oldu. Ama olsun, ne olur ki? Haklı olmak yetmez, haklı kalmak önemlidir dedik ya. İmam Ali'nin defterinde yazan bu. O istikamet sahibi bir insan ve haklı olduğu bir davayı asla haksız bir şeyle nihayete erdirmiyor. Günlerce su alınmasına müsaade etti. İki ordu Sıffın'da konakladı ama aylar geçti savaşmadılar. Tarihçiler 2 ay verir. 2 ay ordular savaşmadan orada durdular. Ne yaptı Hazreti Ali bu 2 ay zarfında? Sürekli elçiler gönderdi. Allah aşkına gelin ve bu kardeş kavgasını bitirin. Müslümanların kanını boş yere akıtmayın. Akan Müslümanların kanıdır. Kendi şahsi ihtiraslarınız için mazlum insanların kanının akmasına sebep olmayın dedi. Ama Ali'nin tüm çabaları ne yazık ki dostlar karşı taraftan Cemel'de olduğu gibi olumlu bir sonuç alınmadı. Olumlu bir karşılık bulmadı. Ve günler Zilhicce'nin 37. yılının Safer ayını gösterdiği günler Sıffın'da savaş patlak verdi. Öyle bir şiddetli çarpışmalar oldu ki dostlar, binlerce insan bir hiç uğruna öldü Sıffın'da. Savaşın 23. günü Sıffın'da bir ses yankılandı. Ammar öldü. Ammar bin Yasir öldürüldü. Ebu Ariye Ammar'ı öldürdü. Bu ses bir anda Sıffın'ın kaderini belirleyecek bir etkene dönüştü. Niçin Ammar bin Yasir'in şehadeti, öldürülüşü Sıffın'ın kaderini belirlemiş olsun? Çünkü Resulullah'ın bir haberi var. Ve herkes, orada bulunan insanların birçoğu bu haberden haberdar. Resulullah Medine'ye hicret ettiği günler dostlar, Mescid-i Nebevi'nin inşaatı yapılırken Ammar bin Yasir'e bir haber vermiş. Neydi bu haber? Ammar bin Yasir Mescid-i Nebevi'nin temelleri yükselsin diye sırtında taş taşırken sahabe şakalaşma adına bazen Ammar'ın arkasına 2 taş koyardı. Ammar da zorlanarak o 2 taşı taşırdı. artık dayanamaz bir hale geldiği zaman Resulullah'ın yanına geldi ve arkadaşlarını şikayet etti. Ya Resulallah, bunlar hepsi birer taş taşıyor, bana ise iki taş taşıttırıyorlar. Allah Resulü tebessüm etti. Mübarek elleriyle Ammar'ın yüzünden, gözünde oluşan tozları sildi ve dedi ki, ey Ammar, seni bagi bir topluluk katledecek. Gün gelecek, bagi, isyankar, itaat etmeyen bir topluluk senin kanına girecek ey Ammar dedi. Ve günler geçti. Resulullah bir gün yine Ammar'ı görünce, ey Ammar dedi, senin dünyadan ayrılırken en son içeceğin şey bir kadeh süt olacak. Ve Ammar tüm sahabe gibi Resulullah'tan duyduğu o haberin doğruluğu noktasında en ufak bir endişe taşımadan yıllar yılı Resulullah'ın verdiği o müjdenin tahakkuk etmesini bekledi. Harplere girdi ondan sonra. Bedir'e, Uhud'a, Hayber'e, hepsine. Ve korkusuzca savaştı o harplerde. Sahabe diyordu ki, ey Ammar, kendine acı, bu kadar korkusuzca savaşılır mı? Ammar ne diyordu ashaba biliyor musunuz? Siz duymadınız mı Allah Resulünü? Resulullah bana seni bagi bir topluluk öldürecek. Karşımızdaki şu düşman bagi değil, itaat etmeyen değil, inkarcı bir topluluktur. Onlar beni öldürmeyecek, öldüremeyecek. Eğer Resulullah bu haberi vermişse gün gelecek, Resulullah'ın verdiği o haber tahakkuk edecek. Allah Resulü vefat etti. O Ebu Bekir döneminde Yemame Harbi'ne katıldı. Ve bir kılıç darbesiyle sağ kulağı koptu. Kanlar içinde yere sarıldı. İnsanlar bağırdı, gelin Ammar ölüyor. Gelin Ammar şehit oluyor. O kanlar içerisinde ayağa kalktı. Hayır, vallahi ben ölmeyeceğim. Resulullah beni öldürecek taifeyi söyledi. Beni öldürecek taife inkarcı bir taife değil, İtaat etmeyen bagi bir taifedir. Ve ölmedi. Ömer döneminde de harplere katıldı. Ve gün geldi dostlar, sıffına geldi. Resulullah'ın o haberi vermesinin üzerinden tam 37 yıl geçmişti. Ebu Ariye'nin mızrağı ile arkadan yaralanıp yere düştüğü zaman Ali'nin askerlerinden biri geldi yanına ve ona bir kadeh süt ikram etti. Onu da içti. Gidiyorum ben, gidiyorum. Resulullah'ın verdiği haberin doğruluğuna şehadet ederek gidiyorum diyordu Ammar. Sadak da ya Resulallah diyerek haykırdı Sıffın'ın o kanlı savaş meydanına. Ve ağlamaya başladı Ammar. Yanına gelen asker dedi ki, ey Ammar, niye ağlıyorsun? Vallahi Ehli Beyt'in askerleri, İmam Ali'nin ordusu şu anda galip geliyor. Askere dedi ki, ey asker, bil ki sen Ali ile olsan, yensen de yenilsen de galipsin. Değil mi ki Ali ile olmak, yensen de yenilsen de ne olur ki? Ali ile olmak başlı başına bir galip olmanın işaretidir. Ve ben dedi Ammar, şu anda sevinç ile kederi, acı ile tatlıyı bir arada yaşıyorum. Asker merak etti. Böyle zıt iki duyguyu nasıl bir arada tutarsın ey Allah Resulü'nün sahabesi? Sevinçliyim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyorum. Üzüntülüyüm, Ali'den ayrılıyorum. Ali'den ayrılmak bana acı, Muhammed'e kavuşmak ise bana tatlıdır diyordu. Ve orada gözlerini kapatarak Resulullah'ın 37 yıl önce vermiş olduğu haberin gerçekliğini insanlara haykırıyordu. Sıffında ordu dağılmaya başladı. Şam'ın ordusu Ammar'ın şehadeti ile dağılmaya başladı. Çünkü Resulullah orada gerçek bir haberi vermişti. Seni bağı bir topluluk, isyankar bir topluluk katledecek demişti. O güne kadar aklında şüphe olan insanlar, acaba kim haklı diye daha o ana kadar karar vermemiş insanlar, Ammar'ın şehadeti ile kimin haklı, kimin de haksız olduğuna kanaat getirdiler. Ve çoğunun elinden kılıç düştü. Abdullah İbni Amr, Amr İbni As'ın oğlu, büyük sahabelerden, iyi bir fıkıhçı, İslam fıkhını bize taşıyan alim ve salih bir insan, Muaviye'nin yanına gitti ve bu hadisi okudu. Ey Muaviye dedi, bak Resulullah böyle böyle dedi ve Ammar Ali'nin saflarında şehit oldu. Bu hadis de gösteriyor ki Ali hak, sen ise haksızsın. Ne dedi biliyor musunuz dostlar Emir Muaviye? Hadisi inkar etmedi. Çünkü hadis Kutub-ı Sitte'den bize ulaşan çok meşhur bir hadis. Hatta İmam Suyuti bu meşhuriyetinden dolayı bu hadisi mütevatir bir hadis olarak sayar. Hadisi inkar etmedi. Şöyle tevil etti. Ammar'ı buraya getiren onun katilidir. Kim getirdi Ammar'ı buraya? Hazreti Ali. O halde Ammar'ın katili biz değiliz, odur. Bu haber İmam Ali'nin kulağına gidince İmam ne dedi biliyor musunuz dostlar? Söyleyin Ebu Sufyan'ın oğluna, eğer söylediği bu iddia doğruysa o halde Hamza'nın katili de haşa Hazreti Peygamber'dir. Çünkü Hamza'yı Uhud'a getiren Hazreti Peygamber'dir. Bir insan nasıl olur da böyle bir tevhile saplanır dostlar? Eğer şahsi ihtiraslar dinin önüne geçerse Allah muhafaza, insanı vardıracağı nokta böyledir. İşte buradan alınacak böyle mühim bir ders var dostlar. Peki ne oldu? Kısa bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, İslam tarihinin kanlı bir sayfası Sıffın'ı anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten Cemel gibi bizi yürekten yaralayan, bizleri belki de anlatırken, dinlerken dahi derinden etkileyen bir olay. Ama tarih gizlemekle herhangi bir noktaya bizi vardırmaz. Bize düşen o tarihin sayfalarını doğru bir biçimde anlayıp onlardan ders ve ibret alabilmek, güzelliklerini tekrar edebilmek için yaşatabilmek, yanlışlarından da ibret alıp aynı hatalara yeniden düşmemek. İmam Ali'nin hilafet ordusu dostlar, Ammar'ın şehadetiyle yeniden güç buldu ve Şam ordusu darmadağın oldu önünde. Ve ikinci bir şehadet haberi yankılandı Sıffın'ın o meydanında. Bizim Veysel-i Karani diye bildiğimiz, asıl adı Üveysul Karani olan tabiinin gözdesinden o mübarek insan da İmam Ali'nin saflarında şehadet şerbeti içiyordu. Orada şehit olunca Şam ordusu darmadağın oldu. Ve İmam Ali'nin komutanı Malik bin Eşter arkasındaki ordu ile neredeyse Şam'ın çadırına kadar, emirin çadırına kadar ulaştı. Orayı da yerle bir edip İmam Ali'nin hilafetini, İmam Ali'nin taşımış olduğu hak bayrağı oraya dikmek üzereydi. İşte ne olduysa o anda oldu ve mutlak galibiyetin gerçekleşmesine an kala Hazreti Ali ve ordusu içerisinde çözülmeler başladı. Hazreti Ali'nin ordusu Şam ordusunu dağıtırken Emir Muaviye Amr bin As'ın yakasını tuttu. Hani senin planların? Hani biz yenecektik de Ali yenilecekti? Ne oldu? Baksana ordumuza darmadağın oldu ve bizler de neredeyse onların eline geçeceğiz. Amr bin As dedi ki daha savaş bitmedi. Ve şu ana kadar saklamış olduğum oyunu şimdi oynayacağım. Sen bana çabuk Şam'ın büyük mushafını, Kur'an'ını getir. Ne yapacaksın dedi Kur'an'ı, ne yapacağımı sorma. Çabuk bana Kur'an'ı getir. Şam'ın büyük mushafını getirdi. Amr bin As o büyük mushafı 5 parçaya ayırdı ve mızrakların ucuna taktırdı. Ordu içerisindeki tüm askerler de ellerindeki Kur'an sayfelerini mızrakların ucuna taktırarak havaya kaldırdılar ve hep bir ağızdan biz sizi Allah'ın kitabı ile hükmetmeye davet ediyoruz diye İmam Ali'nin hilafet ordusuna bağırmaya başladılar. Bir anda İmam Ali'nin ordusu içerisinde sıkıntılar baş gösterdi. Özellikle Kufe'de Eşas bin Kays ve etrafındaki adamlarının bizi Kur'an'la mı savaştıracaksın ey Malik diye karşı çıkmaları ve İmam Ali'nin emrine aykırı davranmaları hilafet ordusu içerisinde huzursuzluğu ortaya çıkardı. Hazreti Ali ordusunu topladı ve dedi ki ey Müslümanlar, o mızrakların ucundaki Kur'an'a aldanmayın. Onlar Şam'ın yeni bir hilesidir. Biz 3 aydır sıfında geceli gündüzlü onları Allah'ın kitabına davet ederken onlar Allah'ın kitabına sırt dönüyorlardı. Ama şimdi yenileceklerini anladıkları için Kur'an'ın arkasına sığınarak, mushafın arkasına sığınarak sizi kandırmak istiyorlar. Ne olur Kur'an'la aldanmayın ve onların bu hilesine kanmayın. Kur'an'ın hükmü sizin kılıçlarınızın ucundadır. Saldırın ve o ihanet çetesini yerle bir edin. Ama ordu içerisinde hiçbir ses çıkmadı. Adeta İmam Ali yıllar önce Uhud'u yaşamıştı. Yeniden Uhud'u yaşamak için sıffında yerini almıştı. Gözlerinde yaş, ağlarken Allah Resulü ile geçirdiği o günlere gitti. O gün emre itaatsizliğin Uhud'da Müslümanların başına nasıl bir felaket açtığına şahit oldu. Ve dedi ki ikinci bir Uhud'u yaşıyoruz biz sıffında. Bugün de Allah Resulü'nün halifesine karşı itaatsizlik yapan bir ordu ile karşı karşıyayız. İmam Ali'nin dostlar korktuğu başına gelmişti. Hani o Kufe'den yola çıkarken iki şeyden korkuyorum demişti ya. Birisi Şam ordusunun ihanetleri, ikincisi ise Kufe ordusunun, yani kendi ordusunun içerisindeki bazılarının cehaleti. İşte ihanet cehalete galip geliyordu. Ve insanlar kılıçları ellerinden bıraktılar. Biz Allah'ın kitabını hakem tayin etmek istiyoruz dediler. İmam Ali ne yaptıysa insanları ikna edemedi dostlar. Ve istemeyerek Kufe'nin baskılarına boyun eğerek tarihe tahkim olayı olarak geçen hakem olayını kabul etti. İş hakemlerin seçilmesine geldi. Muaviye Amr İbni As'ı seçti. Hazreti Ali de Resulullah'tan dua almış tercümanul Kur'an olan amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas'ı seçti. Kufeliler dedi ki hayır, biz Abdullah İbni Abbas'ı kabul etmiyoruz. O zaman dedi Hazreti Ali Malik İbni Eşter olsun komutanı. Hayır, onu da kabul etmiyoruz. Biz hakem olarak Ebu Musa el-Eşari'yi istiyoruz dedi. Hazreti Ali Amr bin As'ı çok iyi tanıdığı için onun karşısında Ebu Musa el-Eşari'nin çok da fazla söz sahibi olmayacağını bildiği için bunu kabul etmedi. Ama Kufe'nin baskıları o kadar çoğaldı ki İmam Ali kerhen istemeyerek o hükme razı oldu. Hakemler seçildi. Şam'ın hakemi Amr İbnül As, Kufe'nin hakemi, hilafet ordusunun hakemi Ebu Musa el-Eşari. Ve orada bir yıl sonrasına hakemler Dem'etul Cendel denen mekanda toplanacaklar. Orada bu işin hükmünü Kur'an'a göre verecekler diye bir sulhname, anlaşma imzalayarak Sıffın'daki savaşı sona erdirdiler. İmam Ali Kufe'ye doğru yola çıktı. Şam ordusu da geldiği yere, yani Şam'a doğru yola çıktı. Sıffın savaşı böylece neticelenerek olayın kaderi bir yıl sonra hakemlere, tahkim olayına havale edildi. Ben dostlar burada tahkim olayını bir dahaki derse bırakmak istiyorum. Asıl burada üzerinde duracağımız şey dostlar, Sıffın'dan nasıl bir ders alacağımızdır. Gerçekten Sıffın nasıl bir olayın neticesidir? Öncelikle şunu söyleyelim ki dostlar, Sıffın asla Cemel gibi bir harp değildi. Ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri Cemel için? Cemel adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin mücadelesiydi. Yani İmam Ali mutlak adaleti tesis etmek için savaşırken karşısında Hazreti Ayşe ve Talha ve Zübeyir gibi sahabenin büyükleri izafi bir adaleti, kısmi bir adaleti tesis etmek için savaşıyorlardı. İkisinin harbi de adaleti tesis etmekti. Belki biri hata etmişti, içtihatta yanılmıştı. Biri de sevapta bulunmuş, içtihatta doğru kanaate varmıştı. Ama netice itibariyle Cemel bir içtihat harbiydi. Peki dostlar, Sıffın böyle bir harp miydi? Hayır. Sıffın imamet ile saltanatın, nübüvvet ile padişahlığın, halife ile sultanlığın savaşıydı. Hiç kimse bize o savaşı da içtihat savaşı diye kabul etmemizi zorlamaz. Tarihi kanıtlar bunu ispatlayacak yüzlerce rivayet ile doludur. Olayların her iki tarafı, hatta tarafsız kalanlar bile İmam Ali ile Şam yönetiminin ne adına Sıffın'a geldiklerini çok iyi biliyordu. İmam Ali ne diyordu biliyor musunuz dostlar, yanındaki dostlara? Allah'a yemin olsun ki kendinize yönetici olarak seçtiğiniz şu insanlar size Kisralar, Hiraklıyuslar gibi davranacaklar. Yani sultan olacaklar. İslam'ın siyaset temelini yerinden saptırarak, nübüvvet yatağını yerinden saptırarak İslam'da olmayan bir çığır açacaklar. İmam Ali bunun mücadelesini veriyordu. Ve yine diyordu ki yanındaki insanlara, gidiniz o zümre ile savaşınız ki onlar zorba hükümdarlardır. Onlar zulümleriyle Allah'ın hür kullarını kendilerine köle yapmaya çalışıyorlar. İmam Ali dostlar niçin oraya geldiğini çok iyi biliyor. Bildiğini de işte böyle itiraf ediyor. Ya karşı taraf ne diyordu Muaviye bin Ebu Sufyan dostlar? Taberi'nin bize aktardığı bilgiye göre, vallahi bu Allah'ın bize bahşettiği bir saltanattır. Buna elindeki imkana saltanat gözüyle bakıyor. Ve yine İbni Kesir'in El Bidayesi'nden okuduğumuza göre diyordu ki Muaviye bin Ebi Sufyan, ben Müslümanların ilk sultanıyım, halifesiyim demiyor. Ben Müslümanların ilk sultanıyım diyor. İşte iki taraf, hem Kufe'deki hilafet ordusu hem Şam'daki Şam yönetiminin ordusu, ikisi de ne amaçla oraya geldiğini çok iyi biliyordu. Ya sessiz kalan sahabe? Onlar da biliyordu dostlar. Aşere-i Mübeşşere'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu Sad bin Ebi Vakkas, İran'ın fatihi, o yüce insan, yıllarca sessiz kaldı. Muaviye yönetimi ele geçirdiği zaman Muaviye'nin yanına girdiğinde ne dedi biliyor musunuz dostlar? İbnül Esir'in El Kamil'inde yazdığına göre, selam sana ey kral dedi. sen kralsın, halife değil. Sad bin Ebi Vakkas, Hazreti Ebu Bekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de yanına giriyordu. Ama onların yanına girdiği zaman selam sizlere ey emir el müminin diye giriyordu. Ey Allah Resulü'nün halifesi diye giriyordu. Ama o biliyordu ki halifelik bitti. Başlayan saltanattır. Hilafetin başındaki halifedir. Saltanatın başındaki ise sultandır, kraldır. Bunu bildiği için içeriye girdiği zaman selam sana ey kral diye ona selam veriyordu. İşte dostlar, Sıffın'daki hadise imamet ile saltanat arasındaki mücadeleydi. Peki biz 1400 sene önce olan bu olayı, bu hadisat ayetini nasıl okuyalım dostlar? Belki onlarca şeyle ama cemeli 4 maddede özetlemiştik hatırlarsanız. Sıffından da günümüze 4 önemli madde taşımak zorundayız dostlar. 1. İmamet ile saltanat asla aynı şeyler değildir. İmamet nebevi siyasetin gereği, saltanat ise dünyevi taleplerin gereğidir. Kim der ki aynı şeydir Allah aşkına? Ne diyordu Hazreti Ömer? Hilafet günlerinde o yüce insan Selman-ı Farisi'nin yanında sakalını tutup iki büklüm olup ben halife miyim sultan mı bilemiyorum diye Ömer'i titreten neydi? Çünkü o duymuştu Allah Resulü'nden İslam'ın siyaseti hilafet üzerine doğrulur. Eğer İslam halifeliği esas almaz da sultanlığı esas alırsa nebevi siyaset yara alır. Ve Hazreti Ömer böyle bir şeye sebebiyet vermemek için çırpınıp duruyordu. Aynı hassasiyettir işte İmam Ali'yi savaş meydanlarından meydanlarına koşturan. Nebevi siyaset dostlar dünyevi hiçbir şeyi gözetmez. Onun tek bir gayesi vardır, o da dindir. Dinden başka herhangi bir gayeyi taşımaz. İki dostlar, imametin takipçileri meşru bir davanın takipçileridirler. Meşru bir davanın taliplileri, meşru bir davanın hedefine ulaşmak için meşru usuller kullanırlar. Asla meşru bir işi gayri meşru işlerle yapmazlar. İmam Ali'ye teklif edildi. Ey emir el müminin, sen de onlar gibi taraftar kazanmak için Beytülmal'den paylar ayırsan olmaz mı? Ne dedi? Meşru bir davanın hedefine varması için benden gayri meşru işler yapmamı mı istiyorsunuz? Vallahi ben desiseli yolda iş yapmam dedi. Çünkü İmam Ali öğretmeni olan Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam nebevi siyasetin temellerini öğrenmişti. O biliyordu ki Rabbani bir yolun Rabbani bir metodu olur. Hedef Rabbani olduğu gibi izlenecek yol da Rabbani olur. İstikamet üzere olur. Hiç sapmadan sırat-ı müstakim gibi düz ve herhangi bir çarpıklığa meydan vermeyecek bir yol olur. Üçüncüsü dostlar, imamete gönül veren toplum itaatkar bir toplumdur. İtaatkar bir toplum demek dostlar, köle olan bir toplum demek değildir. Bize itaati emreden Kur'an'dır. Nisa suresinin 59. ayetinde Allah bize demiyor mu? Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Biz emir sahiplerine itaat etmek zorundayız. İtaat etmedik ne oldu? İşte Uhud oldu. İtaat etmedik ne oldu? İşte Sıffın oldu. itaat etmezsek eğer, daha biz çok Uhudlar ve Cemeller ve Sıffınlar yaşamaya çalışacağız, yaşamayı göreceğiz. Daha çok o acı tecrübeleri yeniden yaşayacağız. Onun için dostlar, imameti esas alan bir toplum, itaat etmesini bilen bir toplumdur. Ama gözü kapalı değil, bizden olan, kendi şahsi ihtiraslarını değil, İslam'ın haysiyetini düşünen, İslam'ın şerefini düşünen, İslam için can verecek yiğitler olan emir sahiplerine, onlara itaat etmek üzerimizdeki en büyük yükümlülüktür. Dördüncüsü de dostlar, gün olur ki birileri de bizi din adına, Kur'an adına kandırabilirler. Gün olur ki Sıffındaki gibi mızrakların ucuna birileri Kur'an sayfalarını asarak havaya kaldırıp bizi din namına kandırabilirler. Ama Müslümana düşen din namına dahi olsa kandırılmamaktır. Müslüman teyakkuz halindedir, uyanıktır, ne yaptığını bilir, feraset sahibidir. Korkun Müslümanın bakışından ki o baktığı zaman Allah'ın nuru ile bakan diyen peygamberin müjdesinin sahibidir. Müslüman Allah'ın nuru ile bakar. Başkaları farklı şeyler görse de Müslüman olayların perde arkasını da görür. Duvarın bu tarafını değil, duvarın arkasında dönen dolapları da görür. Ona göre bir siyaset geliştirir. Onun için dostlar, Sıffın bize din adına hareket ettiğini iddia etse bile bizi din adına kandırılmayacağımızın en büyük işaretini verir. Cenab-ı Hak bu özelliklerden istifade eden ve Sıffın'ın acı tecrübelerinden ders çıkarıp ibret alanlardan eylesin. Amin. Ve dostlar, son olarak şunu söylememe müsaade edin. Bu acı tecrübeler kesinlikle yıllar sonra bizi yeniden bir tarafkirliğe ve yersiz bir taassuba dönüştürmemeli. Artık İslam ümmeti 1400 senedir ağladı. O ağlamalarının bir sonu gelmeli. Bizler artık bizleri yıkmak isteyen insanlara prim vermemek zorundayız. Alevidir, Sünnidir, Şiidir, bilmem nedir diye aramızdaki ihtilafları tefrikaya dönüştürmek için hazırda pusuda bekleyen düşmana prim vermemek için bu tarihi olayları yerinde ve doğru bir biçimde öğrenmek zorundayız. Ne diyor dostlar Bediüzzaman bu olayları anlattıktan sonra iki taraf mensuplarına? Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler, çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız ve zararlı nizayı, çekişmeyi aranızdan kaldırın. Yoksa şimdiki kuvvetli bir süretle hükmeyleyen zındıka ceryanı birinizi diğeriniz aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. İşte Irak'ta yaptığı gibi. Bunu mağlup ettikten sonra o kullandığı aleti de kıracak. Yani sanmayın ki sizi birbirinize kullandığı zaman o kullandığını her zaman başı gözü üstünde taşıyacak. Hayır. İşi bittiği zaman o kullandığı aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan dolayı uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde varken, yani sizler ki tevhidi kendinize eksen edinmiş muvahhid bir cemaatsiniz ve sizin her gün okuduğunuz o Kur'an size ittihadı, birleşmeyi, bir olmayı, tevhid olan Allah'ın birliği etrafında vahdet etmeyi önerirken, tavsiye ederken, ifrakınızı iktisa eden cüzi meseleleri bırakmak elzemdir. Basit meselelerle uğraşıp birliğimizi zedelememek üzerimize bir yükümlülüktür. ümmetin maslahatı için dostlar, ümmetin vahdeti için, birliği için, bir olan Allah'ın etrafında birleşebilmek için her türlü ihtilafı ve bizi tefrikaya sevk edecek şeyleri bırakmanın zamanı geldi de geçti. Rabbim birin etrafında birleşenlerden eylesin. Vahdete muhtaç olduğumuz bu günlerde İslam'ın bayrağı altında birleşmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah. Sağ olun.